Valaki kérem, hogy még van hal. Én Kanyó Gyuláról, hogy meghalt, és akkor az a papír kellene. Hallott a sikét? Igen, Kanyó Gyula itt van nevet, hogy hol lakott. Nagy kapun itt mellettünk bemén, ja? És az első fegyelet Balkis felől út keresi az anyafényvezetőt. Akkor nem is meg. Akkor itt kell kéne, hogyha valaki meghalt? Vagy kell? Ez a Kanyó Gyula, hogy még van halva a papír. Vagy az miért van, vagy hol lehet azt kikérni? Azt igen, nálunk. Mire kell erre az... Az ne legyen tovább, hogy is ilyen telefont ne bírom szintetlen szerződést elő. Legyen... Tűz telefon. Magának ő kicsoda? Én az nokája vagyok. Jó. Jó. Akkor menjen be itt az előszobába, foglaljon helyet, elszívjuk a... Mondja a maga nevét, maga a kérelmező. Kanyó Attila. Lakcíme? Sklárszka 72, Baska Popola. Az elhunyt neve mi volt? Gyula Kanyó. Mikor halt meg? És azt mondom, hogy 2006-ban. Úgy tudom, hogy 2006 volt. Topolyán halt meg? Topolyán. Nem Topolyán, Szarkán a kórházban. Kérek szépen egy aláírás. Kanyó Attilát írjak ide. Kanyó Attila. Illetékeket kell befizetni a tudomásra. Egyszer 450 és egyszer 110 dinár, de csak odaadja nekik, és ők kitöltik kompjúterbe. Akkor ezt postán kell fizetni. Akkor vissza kell jönni, amire tudod. az itt a végén 57-es van, és tele van szakadva a faktor. Kanyó, Gyula vagy Kanyó Attila, nem tudom, mire kell. Kanyó Attila? Igen, de Gyulának van kikérve. Akkor melyik név kell ide? Akkor Attila szerintem. Hát aki fizetik. Attila van Gyula. 22? Skadász 72. Hogy? Skadász 72. Sok olyan? Thank you.